Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 28 stycznia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Noc muszą spędzić poza domem. Taką decyzję wydał inspektor nadzoru budowlanego w sprawie mieszkańców budynku w centrum Łodzi, gdzie po południu eksplodował gaz. Opozycja oskarża rząd. Nie rozwiązuje się dzisiaj problemów w górnictwie, tylko gasi się pożary, które samemu się wywołało. Znów jest strajk, tym razem w JSW. Piłkarze ręczni dali z siebie wszystko. O ich sukcesie już za chwilę w serwisie sportowym. Już wiadomo, mieszkańcy budynku w centrum Łodzi, w którym po południu wybuchł gaz, na noc nie wrócą do swoich domów. W eksplozji ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Akcja strażaków zakończyła się, ale inspektor nadzoru budowlanego nie zgodził się na powrót lokatorów do mieszkań w budynku przy Piłsudskiego. Pod nadzorem policji mogli zabrać najważniejsze swoje rzeczy. Miasto zapewniło jakieś lokale dostępcze i część też mieszkańców skorzystało z zakwaterowania u swoich rodzin. I na dzisiaj już właściwie zakończone są działania. Informował Arkadiusz Makowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Jutro specjalna komisja ma ocenić straty po eksplozji gazu. Po strajku w kompanii węglowej protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Górnicy wstrzymali wydobycie w reakcji na decyzję zarządu spółki o wprowadzeniu planu oszczędnościowego i o zwolnieniu 9 liderów związkowych. Protestujący żądają przywrócenia do pracy dyscyplinarnie zwolnionych i odwołania zarządu JSW, a politycy znów toczą spór o górnictwo. Wiceprezes PiS Beata Szydło powtarza, że problemy w górnictwie można było przewidzieć. O brak działań oskarża rząd. Nie ma strategii rozwoju górnictwa, nie ma strategii energetyki. Nie rozwiązuje się dzisiaj problemów w górnictwie, tylko gasi się pożary, które samemu się wywołało. Rzecznik SLD Dariusz Joński na konferencji w Sejmie mówił, że Skarb Państwa traktuje Jastrzębską Spółkę Węglową jak dojną krowę. Niektórzy wysyłają panią premier Kopacz tam na miejsce, a my apelujemy z tego miejsca, żeby pani premier podjęła decyzję, odwołała ten zarząd, który wzniecił pożar. Wicepremier Janusz Piechociński radzi zbadać kwestię zwolnienia 9 związkowych liderów. Czy to, co się wydarzyło w obszarze przeprowadzonego poprzednio strajku, godziło w elementarne bezpieczeństwo górników? Jeśli tak, to są powody do działań dyscyplinarnych. Jeśli nie, to znaczy, że zarząd popełnił błąd. Związkowcy grożą zaostrzeniem protestu. Wybierają się na spotkanie z Radą Nadzorczą spółki. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Sprawcy nieznani, śledztwo umorzone. Chodzi o kradzież bulwersującą z obozu koncentracyjnego Majdanek. Ktoś zabrał buty byłych więźniów, ofiar akcji Reinhardt. Beata Sekienkowska z prokuratury okręgowej w Lublinie zapewnia, że zrobiono wszystko, aby ustalić sprawców, ale bez efektu. W sprawie tej przeprowadzono liczne czynności. Oględziny miejsca zdarzenia, sporządzono dokumentację, przesłuchiwano świadków, prowadzono działania operacyjne, wywołano również opinie biegłych z zakresu mechanoskopii, ekspertyzy biologiczne i daktyloskopijne. Te wszystkie czynności jednak nie dały podstaw do ustalenia sprawcy. Wiadomo jedynie, że do kradzieży doszło między 18 a 20 listopada. Sprawca bądź sprawcy rozcięli siatkę gabloty wystawienniczej w baraku numer 52 i zabrali 8 sztuk butów. W zbiorach muzeum znajduje się około 280 tysięcy sztuk butów więźniów. Na efekty tych rozmów czekają polscy przewoźnicy. Premier Ewa Kopacz spotkała się dziś z ambasadorem Polski w Niemczech, ministrami pracy i infrastruktury oraz wiceszefem MSZ, a chodzi o niedawno wprowadzone przez Berlin regulacje dotyczące płacy minimalnej. Od 1 stycznia w Niemczech stawka za godzinę, która dotyczy zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju, wynosi co najmniej 8,50 euro. Według władz w Berlinie stawka minimalna obowiązuje również kierowców z firm transportowych spoza Niemiec. Według władz w Warszawie to narusza zasady jednolitego rynku. Jutro i pojutrze w Berlinie w tej sprawie mają rozmawiać właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz, Maria Wasiak i Rafał Trzaskowski ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. To rozwiązanie sprawdziło się już w wielu miastach Europy. Tym razem zapowiadają to władze Paryża. Jeszcze w tym roku we francuskiej stolicy wprowadzone mają być ograniczenia wjazdu dla samochodów najbardziej szkodliwych dla środowiska. Ma to poprawić stan jakości powietrza w mieście. Mer stolicy Anne Hidalgo jest zdania, że co roku w całej Francji drobne cząsteczki wydobywające się z rur wydechowych największych samochodów trucicieli są przyczyną śmierci 42 tysięcy osób. Znaczny procent z tej liczby zgonów przypada na Paryż. Stąd Anne Hidalgo, która uważa, że taka sytuacja wymaga bezzwłocznego działania, chce do lipca tego roku wprowadzić zakaz wjazdu do stolicy ciężarówek dostawczych i autokarów. W tym pierwszym przypadku mocno uderza to w handel. W tym drugim Paryż jest jednym z najbardziej turystycznych miast świata i widok sznura autokarów to codzienność. Od 2020 roku nie będzie można pojawić się na ulicach stolicy samochodem o silniku na olej napędowy, gdyż zdaniem Anne Hidalgo nawet te najnowocześniejsze nie mają filtrów skutecznie wychwytujących szkodliwe cząsteczki. Paryż jest najbardziej narażony na zanieczyszczenia powietrza ze wszystkich stolic, bo po pierwsze leży w Niedce, a po drugie władze francuskie przez lata zachęcały do kupowania diesli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 5 po 21, czas na sportowe emocje. A tych nie zabraknie. Michał Gąsiorowski. To było niesamowite, niepowtarzalne i fantastyczne. Nasi piłkarze ręczni pokonali Chorwację i są w półfinale Mistrzostw Świata. Wygraliśmy 24 do 22. Wszyscy byli bohaterami, każdy z Polaków zostawił serce na boisku, ale tego zwycięstwa na pewno by nie było, gdyby nie rewelacyjna gra Sławomira Szmala w bramce. Wygraliśmy mecz, to jest chyba najważniejsze. Naprawdę bardzo się cieszymy, bo ten turniej dla nas był przewrotny. Były i porażki, i były wygrane, i w sumie w tym najważniejszym meczu dzisiaj wygrana. Jestem masakrycznie zadowolony. To zwycięstwo dedykuję mojemu tacie. Walka, walka, walka. To było najważniejsze, dodaje Andrzej Rojewski. Jesteśmy super zadowoleni i teraz gramy piłką. Wierzyliśmy cały czas i wiedzieliśmy, że nie jesteśmy faworytami, ale walczyliśmy do końca i chyba na końcu chcieliśmy bardziej to zwycięstwo niż Chorwaci. A wygraliśmy całą drużyną, cieszy się Piotr Chrapkowski. Nie ma ty, ja, jesteśmy my. My, zespół i jeszcze raz zespół. I niech tak będzie już do końca tego turnieju. W półfinale Polacy zmierzą się z reprezentacją Kataru, która dziś sensacyjnie pokonała 26 do 24 Niemców. W drugim półfinale zagrają Hiszpanie i Francuzi. Trójkolorowi rozgromili 32 do 23 Słowenię. W meczu Hiszpania-Dania emocje były dosłownie do ostatniej sekundy, bo 20 sekund przed końcem drużyny remisowały 23 do 23. Hiszpanie wzięli czas, perfekcyjnie rozpisali swoją akcję, a Kanienia z rzutem z biodra trafił na 3 sekundy przed końcową syreną. Hiszpanie tańczyli, Duńczycy płakali. W półfinale Polska zagra w piątek z Katarem o 16:30, a Hiszpania z Francją o 19:00. Po emocjach na Mistrzostwach Świata Hiszpanie pewnie przełączyli kanały na piłkę nożną, bo tam w rewanżowym ćwierćfinale Pucharu Króla Atletico Madryt przed chwilą zaczęło mecz z Barceloną. W pierwszym spotkaniu Barca zwyciężyła 1-0 po golu Messiego, więc sprawa awansu jest otwarta. I oto co się wydarzyło? Już w pierwszej minucie tego spotkania gola strzelił Fernando Torres, a zatem w dwumeczu jest remis 1-1. Na koniec dodam jeszcze, że w Eurolidze koszykarek Energa Toruń wygrała z Beka i Mozbrno 79-71. To była trzecia wygrana Energii w 11 kolejkach Euroligi. A na sport ponownie zapraszam po 23. A w pogodzie jutro po pierwsze niskie ciśnienie. W Warszawie w południe wyniesie tylko 984 hektopaskale i jeszcze będzie spadać. Po drugie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem, a nad morzem i w górach dość silny wiatr. No i po trzecie bez mrozu. Od zera na południu i na wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Błędne koło. Moim zdaniem najciekawszy debiut fonograficzny ostatnich miesięcy. W błędnym kole, krzywą drogą, kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. Przemek Paśko i zespół Co To wystąpią równocześnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w audycji Gitarą i Piórem. Na żywo. Dzisiaj. Kilka minut po 23. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Zacznę od takiego, od prośby o skojarzenie. Jak zacznę mówić i potem proszę sobie tak dokończyć po cichu albo zarymować. Raperzy kontra... I co dalej powinno być? Raperzy kontra... Filomaci. Irek się... głupia. Irek Wrona jest z nami. Dobry wieczór. Cierku. Jest z nami autor tej książki, taki ma tytuł dziwny. Raperzy kontra... Nie gangsterzy na przykład, albo jakoś jeszcze inaczej, tylko filomaci. Tak, tak, filomaci. Tomasz Kukołowicz jest tym autorem, który jest hip-hopologiem, zgadza się. I pracuje w Narodowym Centrum. To jest taka bardzo nowa profesja, której chyba jestem na razie jedynym przedstawicielem, czyli naukowo badam hip-hop w Polsce. No ciekawe. Tytuł jest bardzo dziwny, a ten utwór będzie jeszcze dziwniejszy. Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek co z mej pieśni całą myśl wysłucha? Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Nieszczęsny, co dla ludzi głos i język trudzi. Język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Myśl duszy leci bystro, nim się słowa złamie. A słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą. Jak ziemię nad połkniętą, niewidzianą rzeką drzenia ziemi. Czyż ludzie głąb nurtów docieka? Gdzie pędzi? Czy się domyślą? Uczucie krąży w duszy, rozpala się żarzy. Jak krew po swychłym głębokich, niewidomych cieśniach. Ile krwi tylko ludzie widzą w tej mojej twarzy. Tylko tyle z mych uczuć dostrzegam w mych pieśniach. Tyle z mych uczuć dostrzegam w mych pieśniach. Tak, o! Dostrzegam w mych pieśniach. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Chcę was wszyscy poeci, wszyscy mędrcy i proroki, których wielbił, wielbił świat szeroki. O, gdyby chodzili dotąd wśród swych dusznych dzieci. Gdyby wszystkie pochwały i wszystkie oklaski słyszeli, czuli i za słuszne znali. I wszystkie sławy każdodziennej blaski promieniami na wieńcach swoich zapałali. Z całą pochwał muzyką i wieńców ozdobą zebraną z wieków tyla i z pokoleń tyla. Nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy, jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy. Kiedy sam śpiewam sobie, śpiewam samemu sobie. Tak czuły jestem, silny jestem i rozumny. Nigdy tak nie czuł, tak jak w tej chwili. Dziś mój zenit, moja moc, dzisiaj się przesili. Dziś poznam czym najwyższy, czyli tylko dumny. Dziś chwila przeznaczona i najsilniej dziś wytężę duszy mej ramiona. To chwila Samsona, kiedy więzień i ślepy tak tłumał u kolumny. Rzucę ciało i tylko tak jak duch wezmę pióra. Potrzeba lotu, wylecę z planet gwiazd kołowrotu. Tam dojdę, gdzie graniczą stwórca i natura. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Daj mi rząd tuż, gardzę tą martwą budową, która kmin światem zowie i przywyk ją chwalić, że mnie próbował dotąd, czyli moje słowo nie mogłoby jej wnet zwalić. Lecz czuję w sobie, że gdybym mą wolę ścisnął, natężył i razem wyświecił, może bym 100 gwiazd gasił, a drugie w 100 zniecił. Bo jestem nieśmiertelny i w stworzenia kole są inni nieśmiertelni. Wyższych nie spotkałem, najwyższy na niebiosach. Ciebie tu szukałem, ja najwyższy z czujących na ziemnym padole. Nie spotkałem cię dotąd, żeś ty jest, zgaduję. Niech cię spotkam i niechaj twą wyższość uczuję. Ja chcę władzy, daj mi ją lub wskaż do niej drogę. O prorokach, tuż władcach, że byli, słyszałem i wierzę, lecz co oni mogli, to i ja mogę. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Oto wielka improwizacja, spore wyzwanie. Wielka improwizacja, moje przesłanie. Wielka improwizacja, rychu na bicie. Wielka interpretacja, rap z Mickiewicze. Rychu na bicie. I muszę Państwa uspokoić, że tam nie ma żadnych brzydkich słów. Beat to jest podkład instrumentalny. A rychu to peja. Tak, rychu to jest peja, czyli osoba, której głos słyszymy. Czyli rychu na bicie oznacza peja rapuje wielką improwizację. Tak. To podkład instrumentalny. Spore wyzwanie. Jeszcze co tam było? Moje przesłanie. Spore wyzwanie. To takie nieskromne bym powiedział bardzo. Co? Nie, ja się nie zgadzam, że to nieskromne. I teraz naprawdę nie będzie śmiesznie. Dlatego, że większość z nas wychowała się w domach, gdzie były książki, był telewizor, były płyty, był dostęp do wiedzy, były dobre szkoły. Rychu wychował się na ulicy. Na prawdziwej ulicy i dla niego jego doświadczenia z dzieciństwa, z lat młodości są zupełnie inne. Gangsterzy, złodzieje, dziwki, alkohol. To jest jego środowisko, w którym on się wychował. Ja wiele razy widziałem, jak on na przykład kupował sobie nową książkę, która dla nas jest oczywistością, czy nową płytę, jak on szanował, jak on brał do ręki. Naprawdę Darek byłby zdziwiony, że człowiek potrafi tak szanować płyty i tak potrafi szanować książki jak on. To jest niezwykłe. Jak on patrzy na te książki, czyta, słucha, dla niego to jest coś zupełnie nowego. Ocieplałeś moje relacje z rychem na bicie. Nie, ale tylko żeby wyjaśnić. Ja mam bardzo ciepły stosunek do tego, co usłyszeliśmy. No tylko podziwiam to taką nonszalancję. No jednak to jest najważniejszy polski wiersz chyba. Gdybym miał wybrać, to może to jest ten, prawda? I ktoś się porywa na to i mówi, no właściwie to dałem radę, tak? Na końcu. Myślę, tak, że tak jest przesłanie. Taki też jest sens tego, co rapuje Peja, czyli tego, co kiedyś napisał Mickiewicz, mówiąc o tym, znaczy Mickiewicz, bohater Mickiewicza, mówiąc o tym, jak jest poetą wyjątkowym i wyższym od wszystkich innych. To, co zaskakujące jest, to jest być może to, że dzisiaj są nowi artyści, którzy we własnych utworach mówią to samo. Mówię o raperach. Wiele utworów poświęconych jest temu, ja jestem najlepszym raperem. To jest taka jedna z klasycznych form braggadocio. W rapie. Braggadocio, co to jest? To jest taka przechwałka, to jest, tak? Przechwałka. Utwór, którego głównym tematem jest dosłownie właśnie ta teza. Ja jestem najlepszy. Nie ma nikogo, kto by mi dorównywał. W czasie tak zwanych bitew. Znowu się ochłodziło. No. Jak to się tak chwali, to nie jest sympatyczny. Nie, dlaczego nie? To się zaczęło tak naprawdę dokładnie wiek temu. Czyli na początku XX wieku na ulicach Nowego Orleanu. Kiedy w Storyville orkiestry, nieduże orkiestry, to były komba, pojedynkowały się i ta orkiestra, która wygrywała ten pojedynek, przyciągała więcej publiczności do klubu, w którym grała przez wieczór i przez noc i dzięki temu zarabiała więcej pieniędzy. Także to nie jest wymysł raperów, czy w ogóle świata hip-hopu. Ale pan Tomasz Kukołowicz, autor książki Raperzy kontra filantropia. Się kojarzy z tym filmem, przepraszam. Tak, tak. No, wszystko mówię, żeby nie powiedzieć filomaci. Filomaci. To mówi, że to 200 lat temu się zaczęło, prawda? I teraz być może można porównywać. W sobie ale coś takiego. Tych i tych. Być może człowiek w sobie ma coś takiego, że chce być lepszy od innych. Nawet psychologowie nazwali coś takiego potrzebą hubrystyczną i to jest dziwne, że ta, jak gdyby ta pycha, która siedzi w człowieku, ja pokażę wszystkim innym, że jestem lepszy, może się też przeradzać w dobre rzeczy. I to, co mnie, co ja najbardziej podziwiam w raperach, sam nie jestem raperem, jestem, stoję z boku, patrzę, to jest chęć tworzenia rzeczy wyjątkowych, chęć bycia jeszcze lepszym, chęć doskonalenia się i wyrażanie się poprzez sztukę i to się łączy. Dobrze, raperzy kontra filomaci, to jest rywalizacja tutaj w tytule, wracam ciągle do tego, no bo niesnośne i myślę, że coś ciekawego nam pokaże jeszcze dzisiaj ten pomysł. No to którzy wygrywają? No, trzeba sobie od razu na to pytanie odpowiedzieć, żebyśmy mieli czyste pole dalej. Nie mieli okazji się spotkać. Na zasadzie anegdoty mogę powiedzieć, że po publikacji tego utworu w internetowym Radiu Narodowego Centrum Kultury były takie komentarze, że Peja zjadł Adama. Dosłownie. No ale to filomaci nie mogli zadzwonić ani napisać, prawda? Więc tak, akurat pisali raperzy. To, co cieszy, to raczej co cieszy, to to, że ta rywalizacja jest twórcza. Pozwala nam spojrzeć znowu na Mickiewicza, którego gdzieś dawno postawiliśmy wysoko na pomniku, jest po prostu marmurową albo brązową, zimną postacią. Młody Mickiewicz był bardzo, bardzo ciekawą, bardzo żywą osobą, która miała swoje wady, który zaczynał jako chłopak z prowincji i życie w grupie filomatów, w grupie jego kolegów z uniwersytetu, te walki na wiersze, które naprawdę oni ich dokonywali i dokonywali ich i na uniwersytecie i podczas imprez imieninowych. To były jamby wtedy, tak, tak się nazywało. Tak? Może nie jest to jakaś rzecz do szkoły. Te imprezy imieninowe były zakrapiane alkoholem i oni rywalizowali ze sobą. Ta rywalizacja Adama Mickiewicza z Tomaszem Zanem, to ona mu pozwoliła zostać wielkim poetą. On wtedy zobaczył swoją wartość. Hirku, drogi, ty jesteś wielkim, wielkim miłośnikiem i znawcą hip-hopu czy rapu. Zaraz potem powiemy, czemu one się różnią. No ale powiedz, czy to cię przekonuje? No bo jednak filomaci, Mickiewicz to jest wysoka kultura, a rap, no to raczej chyba jest niska kultura. Czy się mylę? Były już takie próby kilka, a właściwie nawet kilkanaście lat temu zderzenia kultury wysokiej z kulturą tak zwaną niską i pamiętam jak dzisiaj pojedynek na wiersze pomiędzy panem Adamem Zagajewskim a w dużym P. Naprawdę? Tak. Były takie, tak, była taka impreza, miałem przyjemność ją prowadzić i tam rzeczywiście spotkali się i obydwaj panowie wymieniali się bardzo fachowymi uwagami na temat swojej twórczości. I pan Adam Zagajewski, który jest człowiekiem bardzo takim skromnym, skrytym, ba, nawet trochę niedostępnym, bardzo żywo reagował na twórczość dużego P i bardzo żywo reagował na to, co duże P miał do powiedzenia na temat jego twórczości. Więc to nie jest tak, że to jest kultura wysoka, niska. My ją być może tak określamy. To jest kultura inna. Kultura, która wyrosła z pewnych kręgów i ona ewoluuje. Ewoluuje, bo ci ludzie, którzy tak jak Peja urodzili się i wychowali się na ulicy, oni dojrzewają, zdobywają wykształcenie, mają dzieci, te dzieci się uczą i jakby już wchodzą na inny troszeczkę poziom i ekonomiczny, i kulturalny i też zdobywają inną wiedzę. Ale mają te doświadczenia swoich rodziców. Natomiast my jesteśmy w tej chwili w tym pierwszym pokoleniu polskiego hip-hopu, czyli ludzi, którzy dzisiaj coś osiągnęli, mają po 30 kilka lat, zbliżają się do 40 i oni już mają stabilne rodziny, mają swoją jakoś tam w miarę ustabilizowaną sytuację finansową. W związku z tym stać ich na pewne rzeczy. I teraz wracając do... Przepraszam, do tej kultury wysokiej, niskiej, to ja bym wcale tak nie określał tego, że to jest kultura niska czy kultura wysoka. To jest inna kultura. Dlatego, że z czasy, mamy XXI wiek, ja nazywam ich trochę tak przekornie, świat hip-hopu, takimi dziećmi pecetów. Bo na początku nie było ich stać, żeby kupować sobie na przykład Macintosze, które są takim komputerami, na których robi się tak naprawdę muzykę, tylko kupowali tanie pecety. To jeszcze pod koniec lat 90. czy tam w połowie lat 90. i na tym robili pierwsze swoje bity. Nieudolnie, kalecząc straszliwie. To nie miało za wiele wspólnego z muzyką, ale później zaczęli się rozwijać. Wielu z nich poszło do szkół ekonomicznych, wielu skończyło te szkoły muzyczne, przepraszam, skończyły też te szkoły muzyczne. Dzisiaj w wśród producentów jest bardzo wielu wykształconych muzyków i to bardzo poważnie. Nie wiem, Ostry, Steve Nash, to są Steve Nash na przykład, który założył Turntable Orchestra, jest pianistą i nauczycielem akademickim. Jest mistrzem świata DJ-ów. Tak. Autor utworu, który słyszeliśmy, ukończył studia wyższe właśnie w zakresie muzyki, nie wiem dokładnie w jakiej specjalizacji, w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Aha. I to jest wykształcony muzyk profesjonalny. Ale to trzeba by powiedzieć... DJ Zell. No właśnie, pójść tak. dalej, bo trzeba rozgraniczyć te dwie funkcje. Czarny Hi-Fi tak samo skończył tak, szkoły muzyczne Wielkiej Brytanii. Utwór tak. hip-hopowy zazwyczaj tworzą dwie osoby, to znaczy raper, czyli autor wokalu, czyli a capelli i producent. Producent to jest słowo, które w muzyce ma zazwyczaj takie znaczenie, osoba, która poprawia jakość nagrania. No tak. W hip-hopie ma inne znaczenie. W hip-hopie producent oznacza dokładnie kompozytor. Tak. Ten, który tworzy te bity, tak? Tak, tak i coraz częściej. Pierwszy raz zrobiliśmy to na Hip-Hop Opolu w 2002 roku. Ci raperzy występują też z żywymi muzykami. Z reguły są to jazzmeni, którzy znakomicie czują ten groove i potrafią fantastycznie grać z raperami. Więc ten świat hip-hopu też się zmienia. Wartość jego wzrasta. Tam jest coraz więcej melodii, coraz więcej muzyki, improwizacji. W Polsce nie ma takiego zespołu, jak jest na świecie The Roots, ale ich koncerty to jest coś fascynującego. To jest żywa muzyka z żywymi instrumentami. To jest cały czas hip-hop. A groove jeszcze, wypadałoby objaśnić, co to znaczy. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Groove to jest... Groove to jest to, jak utwór żre. Tak. No, bardzo ładnie to powiedziałeś, tak. A teraz może sięgnijmy... Jeżeli mógłbym wrócić tylko do jednej rzeczy, żeby jej nie zostawić bez niedopowiedzenia. Peja, owszem, rzeczywiście jest reprezentantem jest chłopakiem, który zaczyna w bardzo trudnych warunkach materialnych. Natomiast hip-hop nie jest muzyką biednych warstw, nie jest muzyką marginesu. Analizowałem bardzo dokładnie istniejące badania statystyczne, socjologiczne w Polsce. Wszystkie wskazują na to, że około 40% młodzieży stale przez ostatnie 15 lat słucha w Polsce hip-hopu i w tych 40% młodzieży jest cały przekrój społeczny. Różnice dotyczące tego, kto lubi, kto nie lubi, to są różnice wiekowe. Tak wychodzi z badań. Mhm. Poza tym są raperzy, jeszcze tylko warto dodać, którzy skończyli wyższe studia, którzy pochodzą z bardzo dobrych i zamożnych rodzin. No tutaj najlepszym przykładem jest Tede, którego rodzice są prawnikami, a tata to chyba jest był doradcą pana Tuska, z tego co pamiętam, tam do jakichś spraw ekonomicznych. Już nie pamiętam w tej chwili, bo ja się tym polityką się w ogóle nie interesuję. Natomiast wiem, że bardzo wysoko postawiony prawnik. Natomiast są też osoby, których rodzice należą do takiej klasy średniej polskiej. Są na przykład Jan Mario, na przykład DJ znakomity, skończył Akademię Sztuk Pięknych, dzisiaj mieszka w Szwecji, ale był jednym z najlepszych polskich DJ-ów, właściwie jest do dzisiaj, tylko że jakby wyemigrował z Polski. Także to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie muzyka biedy, czy tam kultura biedy. Natomiast rzeczywiście dużo o tej biedzie się pisze, bo tak też jest. Część wykonawców właśnie z tej biedy wyszła. No, ale kultura, to słowo, może rozpracujmy teraz. Co to właściwie jest ten hip-hop? Kultura, co to takie? Subkultura? Ale trudne. I co to znaczy? To może na przykład jakiś Tomek. Trudne. No ale tak, powinienem się szykować, że to będzie bardzo poważna rozmowa. Tak, to jest tak, że pojęcie subkultury jest bardzo ważne dla nauk społecznych od 1968 roku, gdy ta młodzież odegrała ważną rolę społeczną i z różnych powodów można mówić, że hip-hop jest subkulturą. Mnie interesował jako kultura, jako element naszej kultury, jako zjawisko bardzo współczesne. I jak gdyby myśląc o subkulturze, myślimy o tym, jakie kto ma spodnie, jakiego kto używa języka, jak gdyby o jakiś taki... I co pali. Tak, i co pali. Myśląc o kulturze, to jest dużo ciekawsze. Zastanawiamy się, co ma wspólnego Mickiewicz z raperami, czy ma coś wspólnego. I jest taka płaszczyzna, na której ten hip-hop można trochę... No to spróbujmy poszukać tych płaszczyzn, dobrze? Na przykład, taka płaszczyzna zupełnie formalna, zacytuję dwa albo trzy fragmenty. Jan Czeczot akurat, to jest jeden ze znanych filomatów, nawet przywódca przez pewien czas chyba, prawda, tak można powiedzieć. Muza odpowiada, potrzebna rada, pilnie, tu w Wilnie znasz, Adam wasz jest chory, więc doktory, niech lekarz Boży w rozum po... i tak dalej. No to jest rap właściwie. Można tak powiedzieć. A Tutaj znalazłem taki fragment Jan Paweł PZ Kapliński, znany raper, tak? Czy hip-hopowiec, tak. Jak powiedzieć? Można zaraz. Chyba i tak powiedzieć. I on tworzy bardzo piękny, tu jest taki fragment. Nie jestem taki. Jezus, utworu ten nie jestem dawno. Nie jestem dawno. Ten na drzewach śnieg jest tak samo zimny, jak ten we mnie. No bardzo piękne, no poezja. Tak. Tylko czy to nie jest tak, że my wyszukujemy teraz to, co nam pasuje, wybieramy tych wykształconych ze Szwecji i zestawiamy z tymi wykształconymi filomatami. Nie, absolutnie. Ale to jest nie. Niereprezentatywna próbka. To nie jest tak. Ukazała się teraz antologia polskiego rapu, w których jest przeanalizowanych 200 tekstów. Niektóre są naiwne, ale wszystkie są ważne. I dlaczego one są ważne? Bo coś zmieniły w naszym życiu, w życiu młodych ludzi albo ciut starszych ludzi. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze się odniosę do definicji, czy hip-hop to kultura, czy subkultura. Otóż jest to pełnoprawna kultura, która składa się z 5 elementów. Pierwszy element to jest, kolejny już nie ma znaczenia żadnego, to jest breakdance, czyli taniec, drugi graffiti, czyli sztuka malowania, trzecia turntablizm, czyli sztuka miksowania na gramofonach, czwarta to jest rap, czyli muzyka. I piąty element to jest wiedza. Ciekawe. Niektórzy mówią jeszcze, że jest jeszcze jeden element, czyli beatbox. Ja uważam, że jest tych 5 tych elementów, natomiast wiedza jest w samplach. To dłuższy temat, co to jest sample? Sample to jest fragment utworu wycięty z czegoś i włożony do utworu hip-hopowego. Czyli sampling jest taką sztuką, która powstała właściwie na początku lat 70. w Bronxie, kiedy DJ Kool Herc pierwszy zaczął miksować 2 takie same płyty, no i wycinał po prostu jakieś tam bity, czyli breaki, fragmenty z płyt i po prostu je wmiksowywał w inne utwory, tak można powiedzieć. Później ta sztuka samplingu zaczęła się rozwijać, bo pojawiły się komputery, było to dużo łatwiejsze, dzisiaj jest czymś powszechnym w kulturze hip-hop. Także mamy tych 5 elementów i każdy z tych 5 elementów jest ważny dla hip-hopu. To tworzy całą kulturę. Tutaj jakby wiele osób kojarzy hip-hop z łysymi w szerokich spodniach. To wcale nie jest tak. Owszem, częściowo tak, ale nie do końca. To wcale nie masz takiego znaczenia. Hip-hop jest bardzo zróżnicowany i powiedzenie, że cały hip-hop jest dobry albo cały hip-hop jest zły, ja bym się pod żadnym z tych stwierdzeń nie podpisał. I na pewno nie powiedziałbym, że wszystkie utwory hip-hopowe są wartościowe literacko. Natomiast można znaleźć dużo utworów wartościowych literacko. To, co chyba bardziej razi, co testowałem na cenionych już badaczach literatury, to jak gdyby sam fakt, że tam są rymy. Znaczy rymy rozumiane jako współbrzmienia. To są takie środki stylistyczne, które ta tak zwana wysoka czy ambitna, czy może salonowa poezja, które dawno wyrzuciły. Ale muszą być rymy? To jest warunek? Że da się nagrać płytę hip-hopową bez rymów, bo jak gdyby hip-hop powstaje ze zgodności akcentów w podkładzie instrumentalnym i w mowie. Tu musielibyśmy znowu wyjaśnić trochę bardziej kwestię, jak to jest tak z akcentami. Nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne. Przepraszam, w hip-hopie to się nazywa trafia w beat albo nie. Dokładnie tak. Natomiast prawie zdecydowana większość utworów hip-hopowych posługuje się tym rymem, który w poezji był przez wieki. To właściwie co to jest takiego? Bo to ciekawe jest to, że nie wiadomo, co to jest. To nie jest zerojedynkowe na pewno, tak? Próbujemy tutaj państwu o tym opowiedzieć, no ale no takie intuicyjne jakieś próby uchwycenia zjawiska, istoty zjawiska, poezja, co to jest muzyka, co to jest właściwie. Dla mnie najciekawsze, że ten hip-hop jednak wymyka się prostym schematom. To jest dla mnie dowód na jego oryginalność, na jego wartość. Jeden z problemów jest taki, że całą poezję mamy prawie na papierze. Melorecytacja to jest właściwa odpowiedź? Nie, ja to nazywam inaczej. Ale to też nie jest trafne. Od wielu lat się zajmuję tym hip-hopem i jestem wielkim pasjonatem i ja nazywam to, ich nazywam albo poetami ulicy, albo tymi, którzy kronikarzami ulicy. To by się zgadzało? Bo to znowu mamy hipotezę typu folklor. To jest zdecydowanie jak gdyby, to jest jakaś część prawdy. Natomiast jak pisząc swoją książkę, przejrzałem bardzo uważnie całą dostępną literaturę w języku angielskim i oczywiście polskim I doszedłem do wniosku, że było bardzo dużo nieudanych prób zdefiniowania tego hip-hopu. To jest zjawisko, które odbiega od tego, co było wcześniej. Po prostu jest nowe, jest oryginalne i ciągle jeszcze... To jest w ogóle pasjonująca zagadka intelektualna. Jak gdyby takie emocje, jakie mi towarzyszyły w momencie, gdy ja odkrywałem budowę utworu hip-hopowego, jego miejsce w kulturze, jak sobie uświadomiłem, że to, co my dzisiaj mówimy o raperach, to jest uwarunkowane tym, co napisał Platon w swoich dialogach. Ja tu w ogóle nie przesadzam. Dosłownie. Byłem zszokowany. Platon powiedział, że poezja jest osobną kategorią sztuki, wyższą sztuką, bo poezja może być natchniona. Natchniona poezja jest czymś bliskim Bogom. Mhm. I to jest ten status w poezji, który my widzimy dzisiaj. My myślimy dzisiaj, o poeci są bardzo szanowani. Nawet wśród artystów, tam wśród poetów, no, Wisława Szymborska czy Herbert, to są takie nazwiska, o których się mówi z dużym szacunkiem. I ci raperzy nie pasują. No, ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że Tomek wspomniał o tym, że w hip-hop jest trudny do zdefiniowania. Tak, to prawda, dlatego że w każdym kraju jest inny hip-hop. Ba, w każdej dzielnicy jest inny hip-hop, w każdym mieście jest inny hip-hop, bo on traktuje o innych sprawach. Kiedyś znajomi przywieźli mi z Indonezji płyty z rapem muzułmańskim i z rapem katolickim, bo tam są te dwie, mniejszość właściwie to są katolicy, natomiast tam nikt nie ma z tym problemu. Jedni i drudzy rapują o swoim Bogu, po angielsku oczywiście, stąd można zrozumieć, o czym oni mówią, i to jest po prostu niesamowite. Jest rap mongolski, mam takie płyty. I w Polsce tak samo, jak się posłucha, nie wiem, czy z Kalibra, który jest bardzo śląski, czy Pei, który jest wielkopolski, czy, nie wiem, Zip Składu, czy też Sokoła z Warszawy, oni o swoich własnych historiach opowiadają. Jest taki utwór na przykład Tedego, WWA przytula mnie. Jak on wsiada do samochodu, bo nie może nagrywać, jedzie sobie po nocnej Warszawie, spotyka kumpli na tym rogu kogoś tam. Opisuje po prostu nocną Warszawę. Fantastycznie. Fantastycznie. I takich utworów po prostu jest cała masa. To może ja przytam list, on jest do mnie, ale on pokazuje istotę rzeczy chyba. Panie Darku, brzydko pan rozpoczął tę rozmowę, a najgorsze to jest to, że brak Pei w tej audycji. Czyli takie... Trochę się pan obraził na mnie, bo może rzeczywiście ja brzydko rozpocząłem tę rozmowę, wyrażając pewną wątpliwość tylko taką, że no nie wiem, czy... Jeśli mówimy o kulturze, to dobrze by było wiedzieć, jeszcze poznać zawartość tej kultury, bo na razie duża część tej rozmowy to jest opowieść o tym, że oni się przechwalają, kto jest lepszy. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja powiedziałem ci, co się składa na tę kulturę, po pierwsze. Tak, ale to mówimy o formach, ja teraz mówię o zawartości, o treści. To ta treść jest widoczna w naszym życiu codziennym, dlatego że jeżeli mówimy o breakdance'ie, to mówimy o największych graficiarzach świata, mówimy o tych, którzy robią w tej chwili murale, o tych, którzy tworzą sztukę ulicy. To wyszło wszystko z graffiti. To po pierwsze, jeśli mówimy, przepraszam, o graffiti. Jeśli mówimy o breakdance, to mówimy o wpływie na wszystkie właściwie współczesne gatunki taneczne. I obojętnie, jaki sobie program otworzymy, gdzie tańczą, tam wszędzie są elementy breakdance, czyli tańca, który jest przypisany do kultury hip-hop. Dalej, jeżeli popatrzymy sobie na turntablizm, to się wiąże z tym, od razu się wiąże z tym produkcja. Weźmy sobie wszystkie współczesne formy produkcji muzycznej, tej nowoczesnej, elektronicznej, ja nie mówię o tych, które gra się na żywych instrumentach. Tam wszędzie weszły do normalnego pojęcia sample, katy, skrecze, czyli pojęcia, które wyszły z hip-hopu. Nie, to jest w porządku, to jest jasne. Chodzi mi tylko o ten świat, o którym oni opowiadają, tak, tak, w jaki sposób o świecie opowiadają. Co mnie uderzyło, gdy analizowałem ich teksty, ja się skupiłem na tylko jednym elemencie, na porównaniach. Zaskoczony byłem, jak bardzo to jest współczesne i w związku z tym inne od tekstów Filomatów. Wypisałem wszystkie porównania, jakie znalazłem w tekstach Filomatów. Wypisałem dosyć dużo tych porównań z tekstów raperów. I widać, że jak gdyby raperzy są już inni od Filomatów, że te 200 lat upłynęło i tam u Filomatów jednak ta przyroda to był taki ważny kontekst, a dzisiaj raperzy żyją w świecie, w mieście, wśród ludzi, w świecie przedmiotów. I rap jest naprawdę aktualny i raperzy żyją swoją codziennością. A to jest kontestacja taki... tego świata? Jaki to jest stosunek do świata? Do to tych jest ulic, bardzo ciekawe, mówił, bo raperom Hirk. Bardzo wiele osób próbowało przykleić w cudzysłowie gębę buntowników. No właśnie. Jest silne przekonanie, że młodzież się buntuje, bo w 68 się buntowała, bo pan Krok się buntował. To co i młodzież robią? Jest w takiej sytuacji, że jeżeli się nie buntuje, to się buntuje. Bo z drugą stronę, jeżeli się buntuje, to robi to, czego się dokładnie od nich oczekuje. To jest sytuacja kompletnie paradoksalna. Jak można się zbuntować, gdy dorośli ci mówią, no weź się zbuntuj. I raperzy zamiast tego, wydaje mi się, że bardzo dla nich ważne jest bycie docenionym. Ale bycie docenionym jako oni sami. Nie jako, jako jakiś taki wzorzec, który stawiają przed nimi dorośli w szkole, czy też nie jako pewien wzorzec języka polskiego, który jest słownikowy, podręcznikowy. Teksty raperów pewnie nie przeszłyby przez żadną taką ostrą krytykę purysty językowego. No tak, to jest jedna strona. A druga strona, a ci raperzy są tak niesamowicie twórczy, na przykład nazwa zespołu WWO, mam taką hipotezę, że powstała jako domniemany mianownik od sformułowania jestem z WWA. Jeżeli jestem z WWA, co jest skrótem od słowa Warszawa, to znaczy, że moim jak gdyby podstawowym tym składem jest WWO. No to jest niesamowite. WWO, czyli witrina odbicia. Ta to jest taki zespół, który teraz już nie działa, ale ma na swoim... Bardzo mi zaimponowała pańska praca badawcza. To jest zupełnie nieprawdopodobne, jak pan się do tego przygotował, jak pan ten rap czy hip-hop przepuścił przez różne sita i przez różne pryzmaty zobaczyliśmy to zjawisko. Tam jest na przykład, to trochę o tym pan wspomniał, mówił pan o tych badaniach statystycznych dotyczących porównań i słów, które tam padają. I ważne jest to dla mnie, że bardzo mało jest takich utartych porównań, takich martwych porównań, tak. Związków frazeologicznych, tam 3% pan naliczył, coś takiego. Tak, zdecydowanie. Że większość to są jakieś odjechane, oryginalne, ciekawe, poszukujące. No to jest niesamowite. Każdy stara się być oryginalny, stworzyć coś nowego, coś, co przykuje uwagę innych. Tym bym tłumaczył tą różnorodność. Też warto może powiedzieć, że raperzy są znani z tego, że potrafią tworzyć na żywo teksty, rymować na żywo, czyli freestyle'ować. I jest to ceniona wysoko sztuka, ale jednak większość utworów, albumów, utworów, które są na albumach, które można gdzieś kupić w sklepie, to są utwory przygotowywane wcześniej i nagrywane w studio. Czyli to nie są, to są bardzo rzadko utwory powstające na żywo. Raperzy mówią jednak, że jakość tych utworów jest niższa. Oczywiście ogromną sztuką jest ułożyć wiersz na bieżąco. Ostry jest takim jednym z najlepszych polskich freestylerów, jeśli nie najlepszym. Kilka razy był moim gościem w trójkowych audycjach i kiedyś mówi tak, słuchaj, masz beat? Czyli ten podkład. Ja mówię, no mam przygotowany jak zwykle, jak ty jesteś u mnie w studiu, to zawsze jestem przygotowany. No to dawaj beat. Realizator włączył podkład i ten zaczął sobie awista, po prostu tak jakbyśmy powiedzieli, zaczął układać rymy, opowiadać jakąś tam historię. Po 5 minutach go zatrzymałem, bo uznałem, że jeszcze może troszkę na kilka pytań odpowiedzieć, jeszcze kilka jego utworów możemy zagrać. A on, kiedyś widziałem na koncercie, graliśmy razem trasę i na koncercie potrafił miksować dokładnie, freestyle'ować dokładnie 41 minut. I cały czas opowiadał jakąś historię, która z jednej historii przechodził w drugą i cały czas opowiadał. No tak, to... Oczywiście rymami. Można powiedzieć, że to jest rymokleta, a można powiedzieć, że to jest tak jak Mickiewicz młody na przykład. No i teraz idźmy w tę ładniejszą stronę. Tu jest tak, że rapu nie wyczerpują rymy. Dla rapu najważniejsza jest ta zgodność rytmiczna zapędzonego podkładu instrumentalnego i tego, co raper rymuje. Rymy są jednym z wielu środków wykorzystywanych w rapie. Ale powiecie panowie, czy wśród tych licznych raperów polskich, mongolskich, indonezyjskich, jeszcze innych, amerykańskich, to pewnie najważniejsza grupa, czy tam jest jakiś taki, ktoś taki jak Mickiewicz, no bo skoro raperzy kontra filomaci, no to... Wszędzie są tacy jest jakiś genialny jak człowiek, Mickiewicz, który zmienia kulturę? To znaczy w każdej kulturze są tacy, którzy zmieniają i jeżeli mówimy o rapie amerykańskim, było ich bardzo wielu. I jest bardzo wielu takich, którzy zmienili i możemy, nie wiem, rozpocząć od pierwszego nagrania, które weszło na listy przebojów, czyli od Rapper's Delight. Może to być Curtis Blow, jeden z pierwszych raperów, jego The Break, który jest absolutnie kultowym utworem. Mogą to być raperzy z Nowego Jorku, nie wiem, czy Wu-Tang Clan z pierwszą płytą, czy Gangstar. Może to być Dr. Dre, Public Enemy, N.W.A. No tych wykonawców jest bardzo dużo i w Polsce Polsce również. Każdy w swoim czasie coś zmienił. Ważne było, nie wiem, dla polskiego rapu jedna z pierwszych składanek niezależnych, które się ukazały, czyli Smack Beat Records, gdzie pojawiło się kilku bardzo później znanych raperów, którzy odnieśli bardzo duży sukces. Bardzo ważne były pierwsze sukcesy Leroya, które jakby spowodowały popularność tego gatunku w Polsce. No ale to nie jest Mickiewicz. Szukam tego Mickiewicza tutaj. Ja niestety Mickiewicza nie znalazłem, pisząc swoją książkę. Nie znalazłem go w Polsce. Prędzej znalazłbym go w Stanach Zjednoczonych, bo jestem głęboko przekonany, że rap wypłynął w kulturze amerykańskiej, zapowiadając to, że Barack Obama będzie przez dwie kadencje prezydentem. Tu już są takie trochę rozważania, powiedziałbym, teoretyczne, dotyczące tego, że to jest jakiś przejaw dojścia kultury czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych do takiej pozycji, z takiej pozycji zmarginalizowanej, do takiej pozycji, gdzie oni są samodzielni i oni mogą się domagać swojego, mogą mieć swojego prezydenta. Czy w Polsce jest Mickiewicz? Ja bym nie szukał Mickiewicza, dlatego że Mickiewicz był w XIX wieku. Jesteśmy w XXI wieku i my nie musimy szukać na siłę porównań. I dzisiaj są ważni poeci dla tego pokolenia, którzy dla być może pokolenia następnego już przestaną być ważni. Mickiewicz jest częścią polskiej literatury. Być może kiedyś teksty Ostrego będą częścią tej polskiej literatury. Ale chodzi mi o coś takiego, dwie rzeczy. No jedna sprawa to jest geniusz Mickiewicza i taki ktoś mógłby się pojawić właśnie w dowolnej formacji, prawda? No tak jest, Czarny Łabędź, taka książka, która o tym mówi, tam zdarzają się takie dziwne historie i tyle, no i niewytłumaczalne. Ale z drugiej strony, i teraz idźmy za tropem pańskim, panie Tomaszu, Tomasz Kukołowicz, przypominam, autor książki Raperzy kontra Filomaci, a właściwie nie pamiętam, kogo tam pan cytuje, ale autora książki o tym, że Mickiewicz stworzył polską tak, kulturę, tak, a nawet naród. Tak, cytuję jednego z historyków, który sam się zastrzega, Tomasza Kiswaltera, który sam się zastrzega, że to może być teza kontrowersyjna. Rzeczywiście to jest tak, że twórczość Mickiewicza bardzo byłoby trudno oderwać od tego, czym jest polski naród, bo jak gdyby my częściowo uważamy, że ta polskość została wyrażona przez Mickiewicza. Czyli my Mickiewicza czytamy w szkołach, bo Mickiewicz jest polski, ale wiemy, co to znaczy, że Mickiewicz jest polski, bo czytamy go w szkołach. Jest silny związek. No właśnie o to mi chodzi. Teraz chodzi mi o taki potencjał, który w tej kulturze hip-hopu tkwi. Czy tkwi? No, taki potencjał, który to potencjał zmiany. Mówił pan trochę o Ameryce, że, no, że tam ci czarni, którzy się poczuli mocni, prawda? Ja widzę w rapie, znaczy widzę w rapie jako w zjawisku kulturowym właśnie przejaw pewnych takich bardzo poważnych, naprawdę poważnych procesów i poważnych zmian, mianowicie demokratyzacji twórczej wyobraźni. Mamy taką sytuację, że dzisiaj encyklopedie w internecie piszą ludzie, którzy są, powiedzmy sobie uczciwie, średnio wykształceni w większości. W XVIII wieku encyklopedie pisali, były najmądrzejsze francuskie głowy. Tych jak gdyby przejawów tego, że mamy coraz więcej osób, które tworzą i to tworzą z sensem, ja obserwuję dużo, to jest jakiś taki duży znak zapytania, jak gdyby w którym kierunku nasza kultura się zmienia. Rap jest też takim, jak gdyby, jest wielu dobrych raperów w Polsce i wiele osób tworzy i trzeba powiedzieć też wyraźnie, że to są bardzo profesjonalnie zrobione rzeczy. My się nauczyliśmy tworzyć kulturę w taki przemyślany sposób. Raperzy mają bardzo zaawansowane technologicznie narzędzia. Oni korzystają z urządzeń, w których jest wbudowany dorobek story muzyki całej naszej dotychczasowej ludzkości. Ja tu nie przesadzam. Są programy, które potrafią się posługiwać złożoną harmonią, które budują rytmy, które tworzą nowy dźwięk. To wszystko jest świat, w którym my żyjemy. Ja jestem jak gdyby taki, szokuje mnie to na przykład, że jest tyle osób, które prowadzi Facebooka, tak jakby było redaktorami jakiejś gazety. To jest chyba coś nowego. Wydaje mi się, że ludzie kiedyś jednak komunikując się robili to w mniej taki przemyślany sposób i to jest jakiś przejaw współczesności. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, mianowicie, że ja mam do ciebie, Darek, pytanie, jakby odwracam sytuację. Wskaż mi tekst z ostatnich 20 lat ważny, mówiący o tym, co się w Polsce dzieje spoza kręgu rapu. Będziesz myślał. No myślę teraz, tak. Ale nie, no przychodzą mi do głowy różne rzeczy. Okay. Masłowska. Natomiast Rynkiewicz, ulubiona autorka. No, to nie jest mój ulubiony autor. No dobrze, ale to są ważne teksty. Natomiast Świetlicki. Właśnie obawiam się, no, że niestety, trochę takich tekstów, ja nie jestem dużo. Tak bardzo mocno przekonany do Doroty Masłowskiej, przynajmniej do jej publikacji głośno okrzykniętej, zatytułowanej Paw Królowej. W moim odczuciu to jest pusty popis zdolności literackich. Bez wątpienia genialnych zdolności literackich, ale to jest utwór, w którym nie ma żadnej treści, kompletnie. W rapie każdy utwór musi mieć treść. Utwór bez treści i to, i teraz właśnie chcę ci podać przykłady. Dobrze. Patriota Zipery, czy utwór o 10 kwietnia Tedego, jako jedyny podniósł ten ciężki temat, który tak naprawdę nas wszystkich Polaków męczy. A on to zrobił w taki sposób, że ciarki po plecach przechodzą do dzisiaj. Kochana Polsko, ja mówię tutaj o takich wątku patriotycznym, ale też powiedzmy, że wątki obyczajowe przez wielu są podnoszone. Czy ostatnia płyta Sokoła i Marysi Starosty, gdzie właściwie wydaje się, że płyta jest taka bardzo dołująca, kiedy się ją skończy słuchać, nagle optymizm z niej przebija. Są tak przemyślane słowa. Sokół, notabene prawnuk Stanisława Wyspiańskiego. To jest jakby ciekawostka. Ciekawe. Taka. Tak. No dobrze, tylko ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja tu nie występuję z pozycji kogoś, kto obśmiewa hip-hop i rap. Boże, my zaprosiliśmy do studia... Ty zadajesz takie same pytanie, jak większość moich rówieśników, to jest kwestia weryfikacji stereotypów pewnych, które funkcjonują. No dobrze, ale jeszcze jednak idźmy w tę stronę, bo Hirek, o tym zacząłeś mówić właśnie. To znaczy, i wróćmy do tego Mickiewicza. No Mickiewicz, który zbudował polski naród, przyjmijmy tę hipotezę z dobrodziejstwem i z zaufaniem, prawda? No może tak i jest, rzeczywiście, to ciekawie brzmi. No to znaczy, że zbudował jakąś wspólnotę wokół Mickiewicza i jego idei, stworzyliśmy tę wspólnotę przez ileś tam lat. I teraz pytanie, czy wokół tych idei i tych tekstów muzyki hip-hopowej taka wspólnota może powstać, bo na początku tak zareagowałem być może nerwowo trochę na tego Peję, że wychwyciłem tutaj kwestię taką, że właśnie im chodzi o to, no, o popisy, kto jest mocniejszy, tak? No to słabo. Nie, jednak. Nie, nie. Chodzi mi o coś więcej. Czy jest coś więcej? Ta wspólnota już powstała, bo hip-hop ma przede wszystkim to do siebie, że on nie neguje tego, co było przed. Wręcz przeciwnie, korzysta z dobrodziejstwa twórców, którzy byli przed nimi. I zarówno w muzyce, i w tańcu, i w malowaniu, we wszystkim. W związku z tym, to jest jakby pierwsza różnica. Po drugie, to co, o czym panowie wcześniej byli uprzejmi wspomnieć, że to nie jest rewolucja. Dlatego, że hip-hop jakby przekazuje dalej coś, co zostało stworzone na swój sposób. Czyli przez uszy, oczy, ręce ludzi, którzy wychowują się pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku. Nam się to może podobać, nie podobać. Możemy to akceptować, nie akceptować. Możemy wyśmiewać, że tam są plastikowe bity, nie ma żywych instrumentów, ale to się dzieje. I my tego nie zatrzymamy. Tak, bywają znakomite jeszcze... teksty, jest wielka energia, tylko pytanie o to, takie to są wartości. No może tak zapytam. Tutaj trochę jak gdyby z płaszczyzny takiej naukowej dodam, że może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, ale różni naukowcy mówią o słabnięciu tradycyjnych wspólnot. Mickiewicz dla mnie jest genialny, chociażby przez to swoje właśnie życie w kulturze i uważam, że naprawdę jest bardzo wysoko. Dzisiaj mamy trochę inne czasy. Być może rap pokazuje pewne przemiany. Na przykład raperzy mają bardzo liczne grono fanów w miejscu, w którym mieszkają. Peja jest bardzo ceniony w Poznaniu. Soku jest, czy Tede jest, to są warszawscy raperzy. Mamy Ostrego kojarzonego z Łodzią. Być może to, co się dzieje w rapie, jest dobrym lustrem dla pewnych rzeczy, które się dzieją w ogóle w świecie. Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, że dawniej ludzie spotykali się gdzieś tam w jakimś gronie, przy jakiejś herbatce, tak? Teraz z reguły rodzice, bo tak nie zawsze tak się dzieje, nie mają czasu dla tych swoich dzieci. Co te dzieci robią? Wychodzą na podwórko, siedzą na ławce, czasem wypiją sobie piwo, czasem zapalą jointa, ale gdzieś tam zaczynają tworzyć jakąś taką nową wspólnotę. Czyli chodzą na przykład i patrzą, jak ich koledzy rymują, gdzieś tam sami coś próbują robić, udaje się, nie udaje. Tak naprawdę do trójki dostaje dziennie kilkadziesiąt nagrań, które są z reguły no, nieemisyjne, ale widać, że ci ludzie chcą robić, bo rap jest prosto zrobić, ale jednocześnie dobry rap, to jest zrobienie dobrego rapu, to jest naprawdę wielka sztuka. W tej chwili na naszej playliście trójkowej jest utwór Ostrego. To jest po prostu kapitalnie zrobiona piosenka. Bardzo melodyjnie. I to można zrobić, ale to trzeba być muzykiem. Może Tomasz Kukołowicz, momencik, bo może jeszcze ktoś chciałby się do nas zadzwonić i pogadać chwilę, to zapraszamy. Jeszcze ma szansę. Siedem trójek. Nie ma sensu przypominać, ale proszę bardzo, Tomasz Kukołowicz. Jedno miejsce, w które raperzy być może stworzyli wspólnotę, to jest internet. To jest niesamowite, że nikt ich tego nie uczył i oni tak naprawdę przenieśli całą swoją w tej chwili działalność do internetu. Dobrzy tacy czołowi polscy raperzy mają po 700 kilkadziesiąt tysięcy fanów na Facebooku. Peja, który pomagał promować swój utwór, chyba dzięki niemu udało się w ciągu dwóch dni, w ciągu 48 godzin było 100 tysięcy odsłuchań wielkiej improwizacji. Ale teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że media mainstreamowe i w ogóle show biznes. To znaczy, że my też, tak? Nie, my nie jesteśmy mainstreamowym medium. No tak. Zanegowały obecność hip-hopu i nie chciały z nimi współpracować, więc oni powiedzieli, okej, to my idziemy swoją drogą. Stworzyły własny biznes, własne komunikacje, własne kanały mediowe w internecie i stąd ten internet. Pan Andrzej, witamy pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym powiedzieć coś takiego, no... Przysłuchuję się tej audycji, nie wiem, czy ja może nie od początku słuchałem, ale nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę pierwszy raz w Polsce zaczął rapować Kazik. I uważam, że coś takiego jak 12 groszy, no to jest totalna rewelacja. No i nie wiem, ja jestem z innego może trochę pokolenia, mam 45 lat. No nie wiem jak się autorytety do tego ustosunkują, do pańskiego ale on wieku, opowiadał bardzo o takiej ciepło. Jeszcze zupełnie totalnej innej rzeczywistości, rozrachunku jakimś z odchodzącą epoką i nie zapominajmy o tym, no. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Jak się autorytety do tego odnoszą? W antologii polskiego rapu Tomek Cenek Live przeprowadza rozmowę z Kazikiem Staszewskim i właśnie go pyta, Tomek, który był wtedy osobą nastolatkiem, pyta Kazika, czy on się czuje raperem, bo na pierwszej płycie na Spalam się tam było napisane pierwszy raper wschodu. I Kazik odpowiedział na to, jeżeli dobrze pamiętam, że to osoby, które zajmowały się promocją, dodały ten napis. Kazik bez wątpienia był pierwszą osobą, która na poważnie w Polsce próbowała rapować, ale myślę, że szanujmy tą jego własną decyzję, że on się nie utożsamia do końca. Ja zresztą pamiętam doskonale, bo akurat wtedy kolegowaliśmy się mocno i odwiedzaliśmy się prywatnie. Kazik był zafascynowany rapem, dlatego, że mówi, tam jest niesamowita energia. Pamiętam, jak dzisiaj przychodzę do niego do domu, jeszcze mieszkał wtedy niedaleko grobu nieznanego żołnierza i u niego leży płyta Public Enemy, słucha jej i w ogóle taka mówi, niesamowita energia, moc potworna. Ja mówię, dokładnie zgadza się. Więc to natomiast absolutnie szanujemy wkład Kazika i nikt nie kwestionuje tego, nie śmiemy nawet, i że ta płyta była pierwszą polską płytą rapową, Spalam się tak. Jednak. Tak, oczywiście. Tutaj autorzy antologii polskiego rapu by raczej powiedzieli, że to była zapowiedź polskiego rapu. A ja uważam, że to pierwsza polska płyta rapowa. Jakaś puenta jeszcze na koniec, bo jeszcze dajmy jakiś utwór, który pani Zofia Kruszewska wybierze. Mówiła przytula mnie. Może taka, ode mnie taka puenta, właśnie, że Tomasza Kukołowicza. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego, żeby kogokolwiek zmuszać do słuchania rapu. Rap jest bardzo specyficzną estetyką i można jej nie lubić. Natomiast to, co jest bardzo ważne dla ludzi, którzy go tworzą, to jednak, żeby docenić to, że to jest dla nich ważne i to jest dla nich sztuka. No właśnie, taka była intencja naszego spotkania. A ja jeszcze powtórzę to, co powiedziałem 14 lat temu, kiedy zaczynałem robić hip-hopopole. Słuchajmy tych młodych ludzi, bo mają bardzo wiele do powiedzenia. Posłuchajmy zaraz, jeszcze mam tylko dla państwa, mamy kilka książek. Tomasza Kukołowicza, Raperzy kontra Filomaci. Proszę dzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek. Dziękuję bardzo. Zofia Kruszewska realizowała program, a ja się nazywam Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Ejo, Michu ziom, wiesz co? Siedź tutaj, rób ten beat, co? Ja pójdę się przejść. Znaczy, wiesz, przejechać, nie? No jasna sprawa, ziom. Wiesz co, wyjdę, wsiądę w furę.